الله الرحمن الرحيم. Az önce metnini, Arapça metnini okumuş olduğumuz rivayet, Tirmizi'nin, Nese'inin, İbn-i Mace'nin ve Ziya-i Makdisi'nin Enes radıyallahu anh'tan ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet etmiş oldukları bir rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hakkında buyuruluyor ki burada sâne yeteavvezü minel canni ve aynil insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden ve insan gözünün nazar değmesinden, nazarının değmesinden Allah'a sığınırdı. Demek ki böyle bir şey var ki Allah-u Teala Hazretlerine sığınırdı. Hatta nezelet el-muazzizetan. Kul euzü bi rabbil falak, kul euzü bi rabbin nas. Bu iki sure nazil oluncaya kadar böylece özellikle ya Rabbi sana cinlerin şerrinden, nazarın şerrinden sığınırım diye sığınırdı. Bu iki sure nazil olduğu zaman selam manidir, efeze bihima. Bunlar inince artık bunları okumaya başladı. Yani kendisi evvelki Allah'a sığınmasını bıraktı, bu sureleri okumaya başladı. Çünkü bu sureler o sığınmayı çok daha güzel ifade ediyor. Onları ve tereke masivahuma, daha başkaca sığınma dualarını bıraktı, o sureleri okumaya başladı. Demek ki bu sureler çok kıymetli dualar imiş, çok kıymetli efendim sureler imiş. Bunları bizim de okumamız, bunlara devam etmemiz gerekiyor. Cin. Kur'an-ı Kerim'de Suretül Cin diye cin suresi de var. Cinler hakkında ayet-i kerimeler de var. Cin denilen varlıklar göze görünmeyen Allah'ın yaratıklarıdır. Efendim şeytanlar da cinlerin bir çeşidi olmuş oluyor. Kâne minel cinni fesefefe an emri rabbihi ayet-i kerimesinden anlaşıldığı üzere. Demek ki bizim gözümüzün gördüğü bazı varlıklar var. Gözümüzün görmediği bazı varlıklar var. Tabii var. Zaten birçok şeyi görmüyoruz. İlmen anlıyoruz. Başka tesirlerinden anlıyoruz. Mesela yere düşmüş bir telde elektrik var mı yok mu görmüyoruz. Ama elimize değdiği zaman, elimiz şey yaptığı zaman anlayabiliyoruz. Havada bak gözlerimiz baktığı zaman bir şey görmüyoruz ama havanın içinde hem küçücük mikrop denilen, bakteri denilen efendim nice canlıların olduğunu görüyoruz. Hem de elektromanyetik dalgalar gibi, ses dalgaları gibi bir takım dalgaların olduğunu biliyoruz. Hem bir takım ışınların, şuaların olduğunu biliyoruz. Hasılı daha bizim ilmen varlığından haberdar olmadığımız daha başka şeyler de var. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği şeyler arasında tabii şeytanlar, cinler var. Efendim yerde gökte nice Allah'ın yaratıkları var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin şerrinden Allah'a sığınırdı. Şeytanın şerrinden, cinlerin şerrinden Allah'a sığınırdı. Bir de göz değmesinden, nazar değmesinden Allah'a sığınırdı. Demek nazar değmesi de var. Nazar, en nazaru hakkun. Nazar değmesi vardır. Hakikaten böyle şey olur. Gerçekten böyle bir olay var. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala Hazretlerine sığınırdı. Bu iki sureyi Muavvizeteyn diye isimlendirirler. Yani bu iki sure Allah'a sığınmayı çok güzel ifade eden manaya sahip olduklarından dolayı Kul Euzü bi Rabbil Felak ve Kul Euzü bi Rabbin Nas surelerine Muavvizeteyn denilir. Bir de bunların evvelindeki Kul Huvallahu Ahad vardır. Kul Huvallahu Ahad suresi de bu sayfanın başındadır. Üçü birden Kur'an-ı Kerim'in en son sayfasında bulunuyorlar. Üçüne birden muavvizat denilir. Yani insanları şerlilerin şerlerinden korumaya yarayan sureler manasına geliyor bu kelime. Bu kul huvallahu ahad suresi de bizim maalesef kıymetini çok iyi takdir edemediğimiz surelerden birisidir. Bir iki doktor arkadaşımın ziyaretine gitmiştim geçen hafta. Avusturya'da ihtisas yapmışlar, oraları biliyorlar. Orada birisinden duymuşlar, ben ilahiyat tahsili, teoloji tahsili yaptım diyormuş o görüştükleri şahıs. Ben kul huvallahu ahad suresinin manasına aşık olduğum için Müslüman oldum diyor. Yani Hristiyan teolojisi demek ilahiyatı tahsili yapmış, papaz olacak gibi yetiştirmiş kendisini. Fakat kul huvallahu ahad'ın manalarını şöyle okuyuverince aşık olmuş, hayran olmuş. Diyormuş ki o bizim doktor arkadaşlara, yani Allah'ın varlığını, birliğini kullara, Rabb'inin tarifini bundan daha güzel yapmak mümkün değil. Kul huvallahu ahad, Allahu samed. Ne manalar var, ne derin manalar var. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Yani biz kıymetini bilmiyoruz da, çok acele bir işimiz olduğu zaman en kısa sure hangisi? Kul huvallah, inna azayna, onunla namazı kılıp hiç üzerinde durmadan şey yapıyoruz. Her okuyuşta böyle mum gibi eriyormuş, gözlerinden şıpır şıpır gözyaşı döküyormuş o kardeşimiz. Demek ki biz Arapça bilmemekle, ilimde şöyle aklımızı yormamakla, tefekkür etmemekle neler kaybediyoruz demek. Nelerden haberimiz yok. Elin adamı Avrupalısı, efendim bizden fersah fersah uzaktayken İslam'a, efendim okuyor, inceliyor, aklı başından gidiyor, aşık oluyor, hayran oluyor, İslam'a giriyor. Bizimkilerin burada bir şeyden haberi yok. Efendim şimdi çoğu yılbaşı hazırlığıdır. Hindi ütülemekle meşguldür çoğu. Çoğu efendim geceliğin nerede eğleneceğim, nasıl şey yapacağım diye şimdiden başlanmıştır kadınlar aynaların karşısına geçip süslenmeye, takmaya, takıştırmaya, sürmeye, sürüştürmeye. Efendim şimdiden başlamışlardır. Subhanallah. Büyüklerden birine sormuşlar da nasıl görüyorsun diye bu dünyanın durumunu senelerce önce. Demiş ki Avrupa Müslümanlığa meyyal ve sanki Müslümanlığa girecek gibi görüyorum. Şeyde İslam alemi de gavurluğa meyyal, sanki gavurluğa ayağa kayacakmış gibi görüyorum. Doğru. Yani maalesef o mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Denizin içinde balık deryanın kıymetini bilmez. Dışarı çıktığı zaman anlar. Zokayı, yutup oltayı ya takıldıktan sonra yukarı çekildiği zaman suyun içinden çıkınca suyun ne kadar kıymetli, onun için bir yaşama ortamı, hayat ortamı olduğunu o zaman anlar. İşte biz de böyle bu balıklar gibiyiz. Suyun içinde oynaşıp duruyoruz. Allah'ın nimetleri deryasına gark olmuşuz. Allah'ın nimetleri içinde yüzüyoruz, dalıyoruz. Boyumuzu açmış, Allah'ın nimetlerinden haberimiz yok. Hatta Allah'ın varlığından haberi yok bazılarının. Hatta Allah'a karşı vazifesi olduğundan haberi yok. Hatta yaptığı işlerin Allah'a isyan bayrağı açmak olduğunu, Allah'la harp etmek olduğunun farkında değil, açmış bayrağı gidiyor. فَاِذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ Faizli helal görür, faiz alıp, faiz verenlere ne diyor Allah-u Teala Hazretleri? Bak, Allah'la, Resulullah'la harp ilan etmiş, harp ilan etmenin kapısını açmış olur diyor. Millet harp mı ilan ediyor, belasını arıyor, sırtımı kaşınıyor, ecelini gelmiş, efendim uçurumdan mı yuvarlanacak, bir adım ötesi felaket mi, haberi yok. Allah uyanıklık versin. Allah bu şehitlerin, bu fatihlerin, bu mücahitlerin çocuklarını babalarının mezarda kemiklerini sızlattırmasın, imandan sonra küfre düşürmesin, izzetten sonra zillete uğratmasın, huzuruna kabul etmişken kapısından yaka paça kovdurup dışarı tekme tokat attırmasın, rahmetinden mahrum etmesin, cehenneme düşürmesin, o ateşlere yaktırmasın muhterem kardeşlerim. Kul huvallahu ahadın kıymeti böyle. Kul evzu bir rabbil felak, kul evzu bir rabbil nasi surelerinin de manaları böyle. Efendim Allahu Teala Hazretlerine bunları okuyarak sığınalım. Hemen bu akşam inşallah aklımızdayken, taze tazeyken gidelim evimizdeki Kur'an-ı Kerim kitaplarından, tefsir kitaplarından bu üç surenin manasını bir güzel okuyalım, öğrenelim. Bu akşamki program biliyorsunuz nasıl olacak? Yatsı namazını herkes camide kılacak. Bizim programımız. Yatsı namazını camide kılacağız. İyi. Yatsıdan sonra cunk diye yatağa yatacağız. Her zamankinden daha erken. Ve erkenden yatacağız. Neden? Ötekiler yatmıyor da ondan. Ötekiler eğlenecek de ondan. Ötekiler günaha girecek de ondan. Yatsı namazımızı kıldıktan sonra eve gideriz, taze abdest alırız. Efendim iki rekat, dört rekat namazımızı kılarız. Yani 8'de yatmış olacağız. Hemen yatacağız. Neden? Teheccüde kalkacağız bu gece. İnşallah 4'te, 5'te teheccüd namazına kalkacağız. Ötekiler günahlı yolda gittiler. Onlara da dua edelim. Allah onları da ıslah etsin. Biz ya Rabbi, biz senin yolunu sevdik. Biz İslam'a bağlıyız. Biz İslam'dan gayri yollara sapmamaya azimliyiz. Aman ya Rabbi, etkiz zikuna bima faalet şüfehâ'u minna. Aramızdaki beyinsizlerin, cahillerin yaptığından bize azabı indirip hepimizi helak etme ya Rabbi diye dua edeceğiz. Teheccüd namazı çok sevaplı bir namazdır. Üçten sonra, dörtten sonra artık imsak kesilinceye kadar o arada istediğiniz bir zamanda kılarsınız ama ötekilerin tepinip eğlendiği sırada siz mışıl mışıl uykunuzu alın da ibadete kuvvetiniz birikmiş olsun. Teheccüd namazına kalkarsınız, Kur'an okursunuz, tesbih çekersiniz, Ümmet-i Muhammed'e dua edersiniz. Güya Ümmet-i Muhammed'den nice insan var da sanki Nasrani'ymiş gibi, sanki Yahudi'ymiş gibi, sanki putperestmiş gibi, sanki efendim o hani batıl şeylere tapınan sapık şeyler, yolcularının adetlerine uyacaklar da efendim yeni bir seneyi günahla başlatacaklar. Günahla başlayan bir işin sonu hayır gelir mi? Gelmez. Besmeleyle başlanan, sevapla başlanan, hayırla başlanan, ibadetle başlanan bir zamanın sonu hayırlı gelir. Sabahleyin besmeleyle kalkacağız. Yılımıza besmeleyle başlayacağız. Günümüze besmeleyle başlayacağız. Her işimizi besmeleyle açacağız, yapacağız. Allah bizi cahillerden, gafillerden etmesin. Gafillerin, cahillerin uğrayacağı cezaları bize de, bizim de üzerimize yağdırmasın. Onların arasında bizi de helak etmesin. Tabii bizim de İslam için çalışmamız lazım. Bu maymun gibi taklitçiliği bırakın. Eğlence istiyorsan, efendim, ferah istiyorsan, sürur istiyorsan, neşe istiyorsan, yol Allah'ın yoludur. O yoldan git, ahirette ebedi saadete erersin. Dünyada günahlara dalıp da muvakkat birkaç zamanlık efendim fani kahkahanın, eğlencenin ahirette acısı çok fena çıkar diye sahip olacağız yakınlarımıza, çoluk çocuğumuza. Hele hele o çam ağacını neden dikiyorlar? Hristiyanlar sanıyor ki çam ağacına o gece Hazreti İsa inecek. Ondan dikiyorlar. Yani o çam ağacı kuru bir eğlence değil. Onların dini bakımdan düşündükleri bir şey var. Maksatları var. Perdenin arkasında düşündükleri bir şey var. Onun için bir Müslümanın evine çam ağacı getirmesi kadar gaflet ve dalalet olamaz. Allah inşallah rızasına uygun efendim ömür sürenlerden, günahlara bulaşmayanlardan eylesin hepimizi. Kâne yeteavvezu min mevtil füc'eti ve kâne yu'cibuhu en yemrada kable en yemute. Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu anh'ten Taberani rivayet edilmiş rahmetullahi aleyh. Peygamber Efendimiz ansızın füc'eten birdenbire efendim ölmekten Allah'a sığınır. Tabi ölüm gelecek de ölümün de çeşitleri var. Hayırlısı var, şerlisi var, iyisi var, kötüsü var. Peygamber Efendimiz ansızın birdenbire patladık ölmekten Allah'a sığınırdı. Füc'eten ne demek? Birdenbire ansızın ölüvermek demek. Yani sabahleyin Türk gibi sağlamdı, seninle şakalaştı, ötekisiyle konuştu, hadi Allah'a ısmarladık dedi, bilmem ne dedi. Öğleyin haberi geliyor ki, ölmüş, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani böyle ani ölmeyi sevmezdi. Ve kâne yûcibuhu en yavrada kable en yemute. Ölmeden evvel birkaç gün hastalanıp yatakta yatmaktan memnunluk duyardı. O, onu severdi Peygamber Efendimiz. O hoşuna giderdi. Neden? İnsan biraz hastalandı mı, yatağa düştü mü, tevbe etmesi mümkün olur. vasiyet etmesi mümkün olur. Helalleşmesi mümkün olur. Efendim o 2-3 gün içinde ahiret hazırlığını yapması mümkün olur. Yani birdenbire hadi hiçbir haberi yokken günah üzere ölüvermek tabii çok uygunsuz bir şey olmuş oluyor. Ondan sevmezdi Peygamber Efendimiz aniden ölmeyi. Böyle birkaç gün eskiden çok güzel söylemişler bu şeyi. 3 gün yatak, 4. gün toprak demişler. Yani uzun boylu yattığı zaman da tabii o zaman da insanın Allah saklasın yata yata efendim butları sırtları deliniyor. Yara oluyor, açılıyor. Efendim çeşit çeşit ızdıraplar oluyor. Tabii Allah üzüntü ızdırap da çektirmesin. Böyle ansızın tevbesiz, efendim gafil, cahil, borçlu, dertli bir sürü problemi varken de patladak canını alıp da insanın böyle hazırlıksız bir şekilde ahirete kaldır küldür yuvarlanması iyi bir şey değil. O duruma uğratmasın Allah-u Teala Hazretleri. Tabi asıl güzel şey bizim dervişlerin yaptıkları. Derviş her gün ölüme hazırlanıyor. Hatem-i Esam Hazretlerinin hayatını okudum da şeytan her sabah karşıma dikilir diyor, bana sorar diyor. Efendim ne yiyip ne içeceksin der diyor. Ecel şerbeti içeceğim derim diyor. Efendim nerede barınacaksın, oturacaksın? Kabirde oturacağım derim diyor. Şeytan diyor benim verdiğim cevaplardan hiç hoşlanmaz, defolur gider diyor. Yani ölümü her sabah o ona hayatı hatırlatıyor. Gel hadi bilmem ne filan, onu kandırmak için yani dünyaya çekmek için çalışıyor. Onun da aklı fikri hep ahirete hazırlanmakta. Böyle şeytana fırsat vermiyor. Asıl dervişliğin şeyi yani güzel. Devamlı abdestli geziyor ki ölürsem abdestli öleyim diye. Devamlı zikirle geziyor ki Allah'ın zikrine dilim alışkın olsun da aklım başından gittiği zaman gayri ihtiyari gene zikirle meşgul olayım diye. Temutun kema taişun kaidesini okumuş hadis-i şeriften, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diye güzel ölümle kavuşmak için güzel yaşamaya gayret ediyor. Dervişin işi en güzel iş. Yunus Emre'nin metni boşuna değil. Dervişlik Yunus Emre'nin gözünde kahramanlar kahramanı insanlar dervişler. Evimize dervişler geldi diye şiirler döşenmiş. Sevincinden şıkır şıkır oynayacak neredeyse. Öyle şiir yazmış. Eve dervişler geldi, eve dervişler geldi diye şiir yazmış. Neden? Yani derviş adam, Allah'ın kulluğunun idrakinde olan adam, uyanık olan adam, ahireti unutmamış adam, dünyaya kapılmamış adam, nefse şeytana uymamış adam, hazırlıklı adam demek yani. Asıl güzeli o tabii. Bizim büyüklerimiz her gün ölüme hazırlanmayı emretmişler bize. Her gün rabıtayı mevk yap. Biraz ölüm üzerinde düşün diye. Ki yani ansızın şey olmasın. Borcunu ödeyeceksin. Mümkün olduğu kadar borçlanmayacaksın. Çünkü insanın en fena ölümlerinden birisi borçlu gitmesidir. Borçlu gitmek çok fena bir şeydir. Herkes şimdi borç edinmeyi marifet sanıyor, hüner sanıyor. Hiç kimseye borcun olmasın. Allah'a bir can borcun olsun, başka hiç kimseye borcun olmasın. Kuşlar gibi hür ol. Şu anda ölecek olsan hiçbir şeyin kalmamış olsun. Yastığının altında vasiyetin yazılı olsun. Ölünce beni işte şöyle şöyle yapın. Efendim şunlarla, şunlarla, şunlarla size tavsiye ederim. Allah'tan korkun. Allah'ın yolundan ayrılmayın. Efendim vesaire filan neyse duasını yapıp, vasiyetini yapıp yastığının altına koyması lazım insan. Kimseye borcu kalmamalı. Hiç kimseyle takıntılı işi kalmamalı, devamlı hazırlıklı olmalı. İnşallah hepimiz o hazırlığı yapalım. Kâne yetese'elu ve lâ yetetayyeru ve kâne yuhibbul ismel hasene. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tese'ül ederdi de teşe'üm etmezdi. Ne demek tefeül etmek? Yani bir şeyden bir şeyi hayra yorup güzel mana çıkartmak. Mesela Sa'd isminde birisi geldi. Sa'd, saadet demek yani mutluluk demek. Sa'd isminde birisi geldi. Tamam bizim işlerimiz mutlu gidecek bundan sonra diyor. Hüdeybiye müsalahasına yani sulh anlaşmasına müşriklerle masaya oturup o zaman masa yok ya işte karşılıklı geçip şey yapacaklar. Karşı tarafın adamının adı Sa'd. İyi, sağdı gelmesi iyi, bize sağ gelecek, yani uğur gelecek, hayır gelecek, işlerimiz iyi olacak diye. Böyle şeyi severdi, hayra yormayı severdi, şerre yormayı sevmezdi Peygamber Efendimiz. Hiç öyle şerre yormayı. Aa, baykuş öttü, kedi mi yavladı, köpek havladı dedi. Ya ne olur, ne olurmuş yani. Onlardan hani kötü manalar çıkartırlar. Önümden hırfani bir adam bu tarafa doğru geçti. Geçerse geçsin ya, ne olurmuş. Filan çeşit çeşit böyle saçma sapan kanaatler ileri sürdü. Güzel güzel şeye yorardı da kötü şomluk, uğursuzluk şeyinde yorumunda bulunmazdı Peygamber Efendimiz. Ve güzel ismi severdi. İsimlerle ilgilenirdi. Bir isim güzel değilse onu değiştirirdi Peygamber Efendimiz. Senin ismin bundan sonra şu olsun derdi. İsmin güzelini koyardı, kötü ismi şey yapardı. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda efendim okuduk. Eşyalarına da isim veriyor. Kılıcının ismi Zülfikar, efendim bilmem bineklerinin adı Düldül veya şöyle veya böyle çeşit çeşit. Hatta zırhının adı var. Yani canlılara biz at koyarız da kedi filan ismi olduğu zaman pamuk deriz, sarman deriz filan. Ama o zırhına filan da isim koyuyor. Kılıcına da isim koyuyor. Böyle hem de ismin güzel olmasını severdi Peygamber Efendimiz. O da onun iç aleminin ne kadar hoş, tatlı, sevimli şey olduğunu bize gösteriyor. Biz de inşallah o tarzda hareket edelim. Şerre yormayalım, hayra yoralım. Bir şeyin şeyini, efendim manasını rüya anlatılıyor, hayra yoralım. Efendim daha başka şeyler karşılaştık, hayra yoralım. Şomluk, uğursuzluk vehmetmeyelim, uğursuzluk isnat etmeyelim. Herhangi bir varlığa, herhangi bir zamana uğursuzluk isnat etmeyelim. Kâne yetemesseri bir şiiri ve ye'tike bil ahbari men lem tüzevvidi. İbn-i Abbas radıyallahu anhümadan gene Peygamber Efendimiz arada Hazreti Ayşe validemize rivayet etmiş radıyallahu teâlâ anha, Tirmizi'de de var. Arada şiirlerden darb-ı mesel olarak sözü arasında şiirlerden mısra filan okuduğu olurdu Peygamber Efendimiz. Yani eski zamanın, ondan önceki zamanın bazı şairlerinin söylemiş olduğu hikmetli, anlamı güzel olan bazı şiirleri söylediği olurdu Peygamber Efendimiz'in. Mesela burada bir mısra var, eski şairlerden hangisi söylemişse. Ve ye'tike bil ahbari men lem tüzevvidi. Yani senin kendisini teçhiz etmediğin, azık vermediğin, yola yollamadığın insanlar sana hiç ummadığın zamanda patladak ummadığın haberler getiriverirler. Yani haberin olmayan kimselerden, ummadığın kimselerden sana hiç tahmin etmediğin, ummadığın haberler birdenbire geliverir. Manasen bu şiiri zaman zaman bir yerde yeri düştüğü zaman söylerdi. Hani biz de sohbetlerimizin arasında, konuşmalarımızın arasında atasözleri söyleriz. Efendim, veyahut efendim Nasreddin Hoca'nın fıkrası anlatılır. Veyahut efendim bazı şiirler söylenir. Onun gibi Peygamber Efendimiz'in demek ki o adetinden almış dedelerimiz. Peygamber Efendimiz de arada güzel bir şey, manaya sahip olan bazı şiirleri söylediği olurdu. Söylediği şiirlerden bir tanesi de şeydir. Lebid İbni Rebi'an'ın meşhur Arap şairlerinden ki o Kabe'nin duvarlarına şeyi atılmış, şiiri kasidesi atılmış, usta bir şair yani. Onun bir şiiri var, Allah'tan gayri ne varsa hepsi boştur, batıldır, hepsi işe yaramaz, gelip geçicidir, fanidir manasında bir şiir var. Onu da çok söylerdi. En güzel Arap şairlerin söylediği en doğru söz, sözlerden birisi budur diye böyle onu da söylerdi. Kâne yetemesselü bihazel beyti kefa bil islami ve şeybi lilmer'i nahiyâ. Şu şiiri de arada söylermiş. İkinci rivayeti de okuyoruz aşağıdaki. Efendim, sana İslam ve saçların akları efendim seni yanlış işleri yapmaktan alıkoymak için yeterli birer engelleyicidir manasına. Yani İslam da insanı kötülüklerden engeller, ak sakal, ak saç da engeller. Daha saçın sakalın ağırdı, kesilmez misin bu yanlış işlerden, vazgeçmez misin bu yanlış yoldan, dönmez misin Hakk'a filan manasına geliyor. Yani bu sakalın, bu saçın manası ne? Ağarmasının manası ne? Dikkat et, ömrün yavaş yavaş, efendim baharı geçti, yazı geldi, sonbaharı yaklaştı, hala ıslanmayacak mısın diye bir ikaz bu. Aslında bir işaret tabii insanların, efendim saçlarının o aktelleri, sakallarının aktelleri birer işaret oluyor. İşte onların insanı kötülüklerden alıkoyması lazım. Hazreti Ömer Efendimiz kendisine böyle ölümü hatırlatan, kötülüklerden men eden, daima kendisine nasihat edecek insan tutmuş da sen bana iki devirde bunu hatırlat. Olur mu? Peki efendim. Al sana şu kadar maaş. Peki efendim. Böyle devam etmiş de saçlarında, sakalında aklar belirince tamam demiş artık. Senin vazifene harcı salmadı. Niye efendim? Niye olacak? Saçlarım ağardı. Sakalım ağardı. Yani en büyük vaiz bu. Yani en tesirli vaiz bu. Saçların aklaşması, sakalın aklaşması. Onun için bu şiiri böyle arada söylerdi. Sefa bil İslam'ı ve şey bilil mer'i nahiyâ. Kişiye İslam ve akıllar kötülüklerden engelleme hususunda engelleyici olarak yeter de artar bile. Başka bir bekçiye, başka bir ilkazcıya hacet yok. İşte onlar yeter manasında. Kâne yetenevveru fî külli şehrin ve yukallimu azâfîrahu fî külli hamseti aşere yevmen. İbn-i Asakir rahmetullahi aleyh, Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ay, ayda bir defa ot tutunurdu. Hadi şimdi bu da ne demek? Ot tutunmak ne demek? Anlatacağım. 15 günde bir de tırnaklarını keserdi. Ayda bir ot tutunurdu, 15 günde bir de tırnaklarını keserdi Peygamber Efendimiz. Temizlik, yani yaptığı temizliklerle ilgili rivayetler bunlar. Temizlik ihtiyatları. Peygamber Efendimiz parakla gezerdi. Peygamber Efendimiz aynayla gezerdi. Peygamber Efendimiz yanından misvağını eksik etmezdi. Hatta yastığının yanından eksik etmezdi. Ne zaman uykudan uyansa hemen misvaklanır. Dişleri inci gibiydi. Şöyle bir ağzı açıldığı zaman şeylerinden, bu dişlerinden etrafa nur saçılır. Efendim, o kadar güzel, o kadar nurlu dişleri vardı. Efendim, tabii tırnaklarını keserdi. Sakalının fazlasını, uzununu hem kenarından hem aşağısından alırdı. Salıver gitsin, olmaz öyle şey. Sağından, solundan alır, intizama sokardı. Saçlarını tıraş ederdi. Tabii malum müteaddit, en geç haftada bir defa şıkır şıkır yıkanması var. Yani o Suudi Arabistan gibi suyun az bulunduğu yere rağmen güzel yıkanması var. Bir ayda bir ot tutunurdu. Malum insanın tabii kasıklarında, koltuk altlarında şeyler vardır, kıllar vardır. Bunlar terle, insan terlediği zaman, kuruduğu zaman, tekrar terlediği, tekrar kuruduğu zaman, yani yanına gelen insana illallah dedirtecek kadar kokar. Yanından kaçıracak kadar kokar. Zaten hemen benim bu sözümü artık reklamcılar şey alabilirler hemen. Yani millet şimdi güzel koku için böyle şey yapıyor, çok meraklı bu işlere. Tabii ilk önce o kılları oradan izale etmek lazım. O kıllar orada pırasa sapı gibi durduğu zaman koltuğun altında, tabii terlerle kuruduktan sonra adam teke gibi kokar. O erkek teke gibi kokar, böyle yanına yanaşamazsın. Yanına gelip de bir şey söylediği zaman burnunun direği kırılacak gibi olur insan. Ne olması lazım? Kazınması lazım. Eskiden nasıl kazınırlardı? Tabii bunun böyle zırnık filan istiva eden bazı kimyevi tertipleri filan vardır. Bir de hamam otu denilen, novara denilen, Arapçada novara denilen bir ot var. Bu otun da herhalde tohumları mı, kendisi mi, nasıl oluyorsa karıştırılıp o kıllara çürüldüğü zaman biraz bekledikten sonra şöyle şöyle kazıdın mı kıllar kökünden gidiyor hemen. Yani şeye lüzum kalmıyor. Hani şimdiki gibi cilet veya ıstıra veya herhangi bir şeye lüzum kalmıyor. Kökünden temizliyor şeyleri. Yani kılları almaya yardımcı olan bir usul. İşte bu ot tutunmak deniliyor buna. Yani macun gibi bir şey yaparlar eskiden. Bakkaldan, aktardan şey zırnık alıp bilmem neyle karıştırıp filan sürüp böyle kazıyarak da temizlerler idi. İşte böyle otla da temizlerlermiş. Efendimiz ayda bir temizleniyor. Demek ki koltuk altında da daha başka yerlerde de böyle kılların birikmesi doğru değilmiş. Onların kesilmesi icap ediyor. Çünkü pisliği tutar, pisliği muhafaza eder. Yani o salkım, o saçak, o şeyler efendim pisliğin, kokunun orada birikmesine yol açar. İslam pisliğin yuvalarını dahi yok ediyor. Küçükken çocuk sünnet ediyor. Neden? Onun içinde pislik birikir, idrar birikir. Efendim kesilen kısım kesilmezse, sünnet olmazsa orada mikroplar ürer diye. Ondan sonra kıllar kesiliyor, sonra tırnaklar kesiliyor. Şimdiki zamanın insanlar ne yapıyor? Tırnaklarını cadı tırnağı gibi uzatıyor. Yani hele kadınlar, hele kadınlar bir şey kağıdı alamaz masadan. Böyle. Hadi al bakalım, kağıdı bırak masanın üstüne, tırnaklar uzun. Şöyle yanaşır, böyle yanaşır, o kağıdı masadan alıncaya kadar yani anasından emdiği süt burnundan gelecek. Neden? Tırnakları kedi tırnağı gibi uzun. Üstünü bir de boyayacak, yani bir de üstünü boyuyor, abdest de olmuyor, gusül de olmuyor. Ojeyle bir tabaka üstüne sürüldüğü zaman ne oluyor? Onun altına şey geçmediği için, su geçmediği için gusülü de olmuyor. Olmaz. Çok süslü oluyor. Ne süslüsü ya? Bunun süsle bir ilgisi var mı? Altı mikrop, üstü efendim şey, eline değse, yüzüne değse çocuğunun yüzünü cap diye cilet gibi yırtar. Ne diye uzatıyorsun bunu? Kesilmesi lazım. Peygamber Efendimiz 15 günde bir kendisi kesermiş şeylerini, tırnaklarını, el ve ayak tırnaklarını. Ayda bir de ot tutunurmuş. Hiç koltuğunda vesairesinde efendim kıl bırakmazmış. Misraflanması güzel, efendim yıkanması güzel, efendim güzel kokular sürünmesi sünnet zaten. Anlayın yani İslam'ın temizliği nereden geliyor? Müslümanların güzelliği. Tabii insan bunu belki şu anda anlayamaz yani. Ne var hocam bunu böyle bu kadar ballandıra, hindi gibi kabara kabara övüne övüne anlatıyorsun filan diye düşünenler çıkabilir. Çıkabilir ama bir şeyin kıymeti başkalarıyla mukayese edildiği zaman anlaşılır. Avrupa'daki adam bir senede yıkanmıyor. İyi. Neden? Papazın verdiği vaktiz suyu onun tesiri gider diye vaktizsiz kalırım diye. Siliniyorlardı, miliniyorlardı filan. Ondan sonra kayış gibi, şey gibi derileri, kaplumbağa derisi gibi efendim yıkanmıyorlardı. Hatta bizi ayıplıyorlardı eski kitaplarda. Müslümanlar diyor ki ya bunlar diyor ne biçim insanlar böyle haftada bir kumru gibi suyun içinde çipil çipil boyuna yıkanıyorlar, hasta olacaklar filan diye buraya bir elçi gelmiş de yani 17. asırda Kanuni devrinde 16. asırda ya bunlar ne biçim adam diyor böyle boyuna suyun içinde çipil çipil yıkanıyorlar diye bizi ayıplıyor güya yani. Sonradan öğrendiler onlar yıkanmayı. Bizden öğrendiler. Temizlenmeyi. Eskiden bizim dedelerimiz pis gavur demiş, kesmiş atmış. Çünkü görmüş kokuyor. Görmüş pis. Görmüş efendim şey temizlik şeyine riayet etmiyorlar ondan. İşte o temizlik bizde şeyden geliyor. Ta Peygamber Efendimiz'den, ta İslam'ın başladığı zamandan geliyor. Belki bizim eğer dedelerimiz Orta Asya'dan gelmişlerse belki orada da öyle pek yıkanmak yoktu. Belki orada da öyle temizlik yoktu. Orada da saçlar belki kim bilir nereler kadardı. Şimdi şövalyelerin saçları filan omuzlarından şeylere kadar dökülüyor filan diye efendim bir de bağlıyorlar diye. Şimdi gençlerde bakıyorsun futbolcularda şeylerde filan kız saçı gibi saçını uzatıyor. Yani her şey taklide dönmüş muhterem kardeşlerim. Yani mantıktan, akıldan uzaklaşmışlar, örfümüzden, teremizden uzaklaşmışlar. Efendim herkes efendim tutturmuş bir başka yol gidiyor. Tabii yanlış. Yolun doğrusu hangisi? Niye biz bu hadisleri okuyoruz? Niye bu rivayetleri okuyoruz? Yolun doğrusu Allah'ın sevdiği yol. Cennete götüren yol. Peygamber Efendimiz'in yürüdüğü yol. Peygamber Efendimiz'in yaşam tarzı diye. Ondan okuyoruz. Yoksa başka şey okuruz. Efendim başka kitaplardan açarız. Modern kitaplardan başka şeyler okuruz. Yol bu da onun için. Hakikaten de 1400 yıl geçmiş aradan güzelliği belli oluyor. Temizliği belli oluyor. Asaleti belli oluyor. Ahlaken hoşluğu belli oluyor. Her bakımdan başka insanlardan kat kat üstün olduğu Müslümanın ortaya, gün gibi ortaya çıkıyor. Hatta bugünkü Müslümanlar bazı noktalarda başka insanlardan geri durumdalarsa, incelediğimiz zaman bakıyoruz ki İslam'dan uzaklaştığı için geri kalmış. İslam'dan uzaklaştığı için. Dedelerimiz daha ileriymiş, şimdikiler daha geri kalmış. Neden? İslam'ı unutmuş, öğrenmemiş. 80 türlü hüner öğrenmiş ama İslam'ı öğrenmemiş. Avrupa'ya, Amerika'ya gitmiş, doktora yapmış efendim ama İslam'ı öğrenmemiş. İslam'ı öğrenmeyince gusül abdestini bile bilmiyor adam. Evleniyor, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesini bilmiyor. Dilini eşek arası tutsun, dönmüyor dil. Söyleyemiyor, alışmamış. Hangi yolun yol olduğunu bilmiyor. Peygamberin kim desen abuk sabuk laflar, cevaplar alıyorsun. Ya Hazreti Ali diyor, ya Hazreti Ömer diyor, ya Hazreti İsa diyor, ya Musa diyor. Atıyor bir isim yani. Peygamberinin Hazreti Muhammed'i Mustafa olduğunu bilmiyor. Müslümanların sorunları. Dedesini kurcalasan, gel bakalım buraya, senin deden kimlerden daha, benim dedem Maraş'ın, bilmem Elazığ'ın veyahut bilmem Erzurum'un eşrafından, sadrazamın efendim bilmem kardeşi veya kadı efendi veya müftü efendi veya vaiz efendi veya alim efendi filan diye o zaman başlıyor böbürlenmeye. İyi güzel ama yani o övdüğün insanlar o övülecek halde dolayısıyla sen cennete gidecekse sen ne yapacaksın? Onlar cennete gidecek ama sen ne yapacaksın? Sen İslam'dan yaya ve piyade kalmışsın, dökülmüşsün yollara, çamurlara batmışsın, yönünü dönmüşsün başka tarafa. İslam'dan haberin yok, imandan haberin yok, Kur'an'dan haberin yok, ahlaktan haberin yok, adaptan haberin yok, haktan haberin yok, batıldan haberin yok. Hangi şey şerlidir, hangi şey iyidir bilmiyorsun. Bu gidiş nereye? İlâ cehenneme zümre. Zümre zümre cehenneme paldır küldür yuvarlanacak. Onların yoluna gidilir mi? Yol Peygamber Efendimiz'in yolu olduğundan okuyoruz bunu. Bunları neden okuyoruz? Furu-u Medhiye diye mi? Aynen biz de uygulayalım diye. Hocam zaten uyguluyoruzdur. Yani bizim bu cemaat aşağı kalmaz böyle. Öyle Allah uyguluyordur. Ben görüyorum. Askerlik yaptığımız zaman gördük. Yani biraz askere geç gitmemizin de faydası oldu. Talebelerimiz de askerlik yaptık ama koltuğunun altı mısır püskülü gibi çok insan gördük. Kesmiyor. Neredeyse örgü örecek orayı. Neredeyse oraya da bir şey bağlayacak. Şurada at kuyruğu gibi yaptığı gibi. Neredeyse oraya da bir şey bağlayacak yani. O kadar uzatmış. Kesmiyor. Elimi değmiyor. Göreneği mi yok, töresi mi yok. Hakikaten de burnunun direğini kıracak gibi de kokuyor. Bir öğrenmişler sakal tıraş etmeyi. Askerde onu da öğrendik. Yani biz mecburen tıraş oluyoruz diye yüzüm yara oluyordu benim. Adam bir sabah tıraş oluyor, bir akşam tıraş oluyor. Şöyle elini geriye doğru biraz geri getirdi de kılı takıldı mı hadi yeniden tıraş oluyor. Alışmış ile böyle cız diye kaygan olacak yani böyle sinek kaydı olacak. Bir sabah tıraş oluyor bir akşam yani günde bir defa tıraş olmak bile az geliyor bazısına. Allah akıl fikri versin. Kâne yeteveddâ'u inde külli salâtin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz efendim her namaz için abdest alır. Her namaz vaktinde yeniden abdest alır. Günde beş defa yıkanıyor. Peygamber Efendimiz buyururdu ki, beş vakit namaz günde nedir? İnsanın evinin önünde akan berrak, temiz, serin, tatlı bir su gibidir. Hani yaz gününde insan terlemiş, böyle susamış, sıcaktan bunalmış bir vaziyetteyken o şırıl şırıl suya efendim girse, günde beş defa yıkansa, hiç üzerinde ter kokusu kalır mı, hiç pislik kalır mı, hiç rahatsızlık kalır mı? Kalmaz. Kırıl kırıl olur, tertemiz olur. İnsan bir duş aldı mı bile, günde bir defa bile alsa ne kadar hoşuna gidiyor. İşte günde beş vakit namaz insanı günde beş defa böyle yıkayan bir ırmak gibi diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi burada da okuyoruz ki her namazda abdest alırmış Peygamber Efendimiz. Kimisi de övünür. Maşallah, evelallah, efendim ben sabah namazıyla yatsı namazında çıkartırım, onu da kılarım. Ondan sonra giderim evine. Bir namaz, bir abdestle beş namaz. Birisi öyle demiş de, ötekisi de ona biraz böyle affedersiniz demiş, senin dibin bütün. Yani ötekisi de günde beş defa abdest alıyormuş her namazda. Senin de dinin bütün demiş. Sen dindarsın, Peygamber Efendimiz'e uyuyorsun. günde 5 defa abdest alıyorsun, tamam, tamam. Senin dinin bütün. Sen, ben bir abdestle 5 namazı çıkartıyorum, senin de dinin bütün. Yani, evet, 100 numaraya gitmediğinden filan oluyor ama demek ki Peygamber Efendimiz her namazda abdest aldığına göre bunda fayda var demek. Temizlik çünkü. Her bakımdan temizlik. Hem maddeten temizlik, hem manen temizlik. Şöyle suları yüzüne, ağzına, burnuna, eline neyse yıkayıp böyle çarpıp da sular akarken o damlalarıyla beraber günahları da dökülüyor insan. Ya hocam benim abdestim var. Tamam. Abdest üzerine abdest almazsa nedir? Nurun ala nur. Nur üzerine nurdur. Yani ışık üzerine ışık. Nur üzerine nur olur. Onun için demek ki elimizden gelirse günde 5 defa abdest alacağız. E hocam şimdi bak, yani dışarıda yağmur yağıyor ama bazı yerlerde de kar yağıyordur. Hava bayağı serin. Bu soğuklarda böyle abdest alırken insanın elleri donuyor. Jiletle cırp cırp kesiliyormuş gibi oluyor soğuktan elleri. Ha. Peygamber Efendimiz diyor ki bazı şeyler vardır ki günahları affettirir, kefaret olur, dökülmesine sebep olur. İşte o soğuklarda, soğuklarda o alınan abdestlerin çok sevabı var. Neden? Zahmetli ibadetin mükafatı da çok olur. Gel kulum, sen zahmeti çok çektin, al şu sevabı diye Allah o zaman mükafat olarak daha büyük sevap veriyor. Hele hele karanlıklarda efendim veya sabahın erken vaktinde veya yatsının efendim karanlık saatinde camiye gidiyor. Yağmur yağıyor vesaire filan. Zor. Yani evinde kılıverse işte sıcacık sobanın yanında mayışı verse filan hallolsa iş. Ama işte oraya gittiği zaman o da günahlarına kefaret oluyor. Yani o zahmeti çekiyor ama ecri de alıyor. Sevabı da kazanıyor. O bakımdan biz ne yapacağız? Biz Allah'ın rızasını arayan kullarıyız. Hep Allah'ın rızasına uygun olan şeyi yapacağız. Allah'ın rızasını nereden bileceğiz? Allah'ın rızasını en iyi peygamberi bilir. Onun en sevgili kulu odur. En iyisini o bilir. Ben Peygamber Efendimiz'in eteğine yapışırım. Ne yaparsa onu yaparım. Peşine takılırım. Onun nurlu izinden giderim. Onun sünnetine sarılırım. Onun sünnetine sarılana 100 şehit sevabı verecek Allah. 100 şehit sevabı verecek. Hele böyle insanların bozulduğu zaman. Şimdi dışarıda herkes Peygamber Efendimiz'in sünnetine uysa, sünnet-i seniyye-i nebeviye yolunda yürüse kolay. Herkesle beraber elden gelen düğün bayram yaparsın. Ama herkes tersine giderken insanın mertine gitmesi daha zor. Herkes tersine gidiyor. O zaman işte kıymeti var. Herkes eğlenceye giderken bu gece ibadet etmek zor ama sevabı var. Herkes yatarken horul olur, senin kalkıp soğukta abdest alman zor ama sevabı var. Herkes evinde vaziyeti idare ederken efendim namazı şurada kılıverip daha yatağım bile soğumadan, yastığım bile soğumadan cump yatağa tekrar dalarım. Oh sıcacık, tamam, mışıl mışıl uykuya devam. Arada kısa bir fasıla, ondan sonra uykuya devam. Ama ötekisi ne yaptı? Ötekisi abdest aldı, paltosunu giydi, camiye geldi, sünneti kıldı, farzı bekledi, duaları etti, öyle geldi. O kazandı. O kazandı. Yani zahmeti çekti ama Allah-u Teala Hazretleri farkı biliyor tabii. Onu efendim ateşte pişmiş şeylerin yediği zaman abdest alırdı. Yağlı, etli, efendim ateşte pişmiş şeylerden abdest alırdı. Bu şey sonradan tabii normal abdest almalarıyla maksat hasıl olduğundan sonradan bunu devam ettirmedi. Eskiden her yiyişinde şey yapardı. Tabi yemekten önce, yemekten sonra elimizi yıkamazsa bizim aynı maksada yardım ediyor. Yemekten evvel yıkayacağız çünkü elimiz başka şeydedir. Yemekten sonra yıkayacağız çünkü yağlı vesaireli efendim filan olmuş olabilir. Kâne yetevabba'u sünne yukabbilu ve yusalli ve la yetevabda. Peygamber Efendimiz abdest aldığı zaman efendim hanımlarına şey yapsa da efendim abdest, namazı kılardı, tekrar abdest alması gerekmezdi. Yani onlara bir eşi olmak dolayısıyla şey yapsa bile öpse bile şey yapmazdı, tekrar abdest alması gerekmezdi diyor. Hazreti Ayşe validemiz rivayet etmiş. Bu tabi fıkhi bir meseleyi ortaya çıkartıyor. Yani bunun için abdest bozulmaz, abdestin alınması gerekmez. Yani nefsine hakim olan bir kimse kendi eşi, ailesiyle böyle bir şey olsa dahi o abdesti bozulmaz, namazı kılabilir manasına bir hüküm çıkarttığı için önemli. Onu da o bakımdan okumuş oluyoruz. Kâne yetevabda'u vahideten vahideten ve sateyni ve sateyni ve selaten selaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz efendim, tek tek yıkardı, bazen iki iki yıkardı, bazen üç üç yıkardı. Külle zâlike yef'alû. Bunların her birini yaptığına dair rivayetler var. Muaz radıyallahu anh'den efendim, hasen hadis olarak rivayet edilmiş. Tabi birisi farzdır yıkanması. Ondan sonra bizim üçe şey yapmamız, üç defa yıkamamız sünnet-i seniyenin ihtiyatlı, sevaplı olan şekline uymamız tarzında oluyor. Kâne yeteyemmenu bis-sa'ili felem yemsah yedeyhi ve vecihehu illa merreten vahideten. Malum Müslümanlıkta İslam kolaylık dinidir. Zorluk dini değildir. Bir işte bir zorluk olduğu zaman Allah oraya bir kolaylık kapısı açmıştır. Bir kolaylık ihsan etmiştir. Su bulunmakta, çöl, böyle bizim burası gibi şakır şakır her zaman yağmur yağmaz, çeşme bulunmaz, nehir olmaz, göl olmaz. Dünyanın bin bir türlü hali var, dağı var, ovası var, sıcak ülkesi var, soğuk ülkesi var. Efendim su bulunmaz. Su bulunmadığı zaman ne yapacak Müslüman? Abdest alması gerekti veya gusül abdesti alması gerekti. Ne yapacak? Teyemmüm etmek vardır. Bu bir müsaadedir. Suyun hakikaten veya şer'an hükmen bulunmadığı yerde Müslüman toprakla teyemmüm eder. O da abdest yerine geçer. Peygamber Efendimiz'in bu rivayette buyuruluyor ki toprakla Peygamber Efendimiz teyemmüm ederdi ve elini ve yüzünü sadece bir defa meshederdi. Yani teyemmüm için. Malum toprağa şöyle temiz toprağa el vurulacak. Efendim şöyle toprağa silkelenecek. Yüzüne bir meshedecek teyemmüm için. Yani toprağa çalmıyor yüzünü ama elini toprağa şöyle bir şey yapıp ondan sonra yüzünü böyle yapacak. Ondan sonra tekrar elini toprağa şey yapıp efendim kolunu sıvazlayacak. Öbür kolunu sıvazlayacak. İşte. Oldu teyemmüm abdesti. Tamam. Namazı kılabilir. Hayır hocam ben affedersin gusül abdesti almam gerekiyordu. Tamam bu da olur. Onun yerine de geçer. Yani su olmayan yerde teyemmüm namaz abdesti yerine de geçer. Gusül abdesti yerine de geçer. İşte böyle iki dert, bir niyet, ondan sonra yüzü ve elleri meshetmekten ibaret. Böyle bir teyemmüm kolaylığı da var. Dinimiz yani zorluk dini değildir. Yapmak isteyen insan için her zaman her hükmü yapılabilir. Gerçi bazı hükümleri bazı insanlara zor gelebilir ama aslında zor değildir, alışmadığı içindir. Aslında o insanlar daha başka o kadar zor işleri, tesisleri icat ettirdiği zaman yapıyorlar ki ben Suudi Arabistan'da böyle gölge yer arıyordum şemsiyemin altında güneşte, zor duruyordum. Irgat gibi orada futbol oynuyorlardı, koşturuyorlardı Suudi gençler. Güneşin altında. Ya para verse insan yani koşturmaz yani. Buram buram terliyorsun, futbol tatlı geliyor, koşturuyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de futbol oynayın deseydi, şimdi de kaç tanesi yapardı o iş. Böyle keyif babında olduğu zaman koştururlar, halter kaldırırlar. Dünyanın ağırlığını 180 kilo, 200 kilo ahlaya ıhlaya kaldırır. Efendim, bilmem yumruk, burnu kanar, burnunun direği kırılır, efendim şöyle olur, böyle olur. Bunların hepsini keyif olduğu zaman yapıyorlar. Faydasına İslam. İslam'ın bütün emirleri insanın sıhhatine, ruhuna, bedenine, ailesine, kendisine, dünyasına, ahiretine, imanına, kalbine faydalı. Onun için bazı şeyleri yapması lazım. Şimdi mesela abdest almak. Meşakkatli gelebilir bir insana, zor gelebilir ama işte temizleniyor, fayda lazım yani bu. Çocuklar tembellenir. Ya abdest, işte yüzümü yıkamadan okula gideyim. Öğretmen okulda muayene eder. Gel bakalım yaramaz. Sen yüzünü yıkamadan gelmişsin, ceza. O zaman hemen bir daha yapamaz. Neden? Çocuk, daha çocuk olduğundan, temizliğin önemini anlamadığından yıkanmak istemiyor. Hocası mahsustan ceza veriyor ki temizliğe alışsın diye. Neden? Temizlik ona faydalı olduğu için. Yoksa ona külfet olsun diye değil. Temizlikten fayda görecek. Onun için. İslam'ın bütün emirleri de insanlığa faydalı olduğundan bazıları yapılırken bazı insan zor gelebilir. pantolonumun ütüsü bozulacak diye namaz kılmak zor geliyor millete. Kaçınıyor. Yani bozulsun, feda olsun. Millet canını vermiş. Sen pantolonunun ütüsünü feda edemeyecek misin Allah yolunda? Dedelerimiz şehit olmuşlar. Canlarını vermişler. O dedelerin torunları pantolonunun ütüsü bozulacak diye şey yapmıyor. Başının saç tarama şekli bozulacak diye başına takke giymiyor. Neden? Afilli taramış saçlarını. O taradığı saçlar takke giydiği zaman yırtılacak, basılacak. Arkadaşları beğenmez sonra. Onu aynada ne kadar böyle tuttura tuttura kenardan efendim şey yaptı, taradı. Başına takke giymiyor. Namaz kılıyor. Açık kılıyor. Giysene oğlum takkeyi veya arkadaşın veya kardeşin veya yavrum. Giysene. Bilmiyor. Maksadı şey. Yani saçı bozulmasın diye, ütüsü bozulmasın diye. Böyle şey mi olur? Yani her şeyimizi İslam'ın şeyine, emirlerine uyduracağız. Allah'a feda olsun. Rahatımız, efendim, canımız, malımız, her şeyimiz Allah yolunda, Allah'ın dini uğruna feda olsun diyebilmesi lazım. Sen o cömertliğe sahip olursan Allah da sana büyük ikramlar verir. Sen o cimrilikte olursan efendim her şeyini, sineğin yağını hesaplayıp da böyle efendim her şeyini zor zor yaparsan Allah'ın yolunda ibadet itaate, o zaman da mahrum kalırsın. Kâne yestehidu fil aşril evâfiri ma la yestehidu fi gayriha. Hazreti Ayşe validemizden yine rivayet olunmuş ki Peygamber Efendimiz başka zaman çalışmadığı şekilde Ramazan'ın son 10 gününde çok ibadete düşkünleşir, çok çalışırdı. İbadete çok gayretlenirdi. Çok cehd sarf ederdi. Ramazan'ın son 10 günü geldi mi bir kere evden ayrılırdı. Hanımların yanından, evin normal hayatından ayrılırdı, mescide gelirdi. Mescide yatar kalkardı. Gecesi gündüzü ibadete, taate geçerdi. Günahları affolmuş, Allah'ın en sevgili kulu olma derecesine yükselmiş, makamı Mahmud'u kazanmış, efendim, bir kul olmasına rağmen ibadete öyle çalışırdı. Neden? Allah zevk verdi mi, şevk verdi mi, yolunu sevdirdi mi, insan severek yapıyor. Tabii Ramazan'ın o son gününde de nice sevaplar, hayırlar olduğundan onları Müslüman'ın kaçırmaması gerekiyor. Kâne يَجْعَلُ يَمِنَهُ لِيَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَوُضُوءِهِ وَسِيَابِهِ وَأَحْدِهِ وَأَطَائِهِ وَشِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ. Hafsa radiyallahu anh'a'dan rivayet olunmuş. Peygamber Efendimiz yemesinde, içmesinde, abdest almasında, elbiseyi giymesinde, bir şeyi almasında, birisine bir şeyi vermesinde sağ elini kullanırdı. Bunların dışındaki işlerde sol elini kullanırdı. Hayırlı işlerde, sevaplı işlerde, güzel işlerde sağ elini kullanırdı. Sağdan başlardı, onun dışındaki şeylerde sol elini kullanırdı. Mesela temizlenmek vesaire filan gibi konularda sol elini kullanırdı. Kâne yec'alu fussahu mimma yeli kessahu. Yüzük kullandığı zaman yüzüğün taş kısmını avucunun iç tarafına dönük olarak kullanırdı. Yani dışta değil de, dış tarafta değil de, kafasını döndürüp, yüzük taşının, başının olduğu kısmı avuç içine girecek şekilde döndürüp, öyle kullanırdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yüzük kullandığı zaman. Bu da tevazuundan idi. Yani taşı öyle görünsün şey filan diye istemediğindendi. Gösteriş olmasın diyeydi. Ama zaten yüzük kullandığı zaman da altın yüzük kullanmazdı. Geçen gün yanımda birisi namaz kılıyordu. Halka halka altın yüzükleri hem bu parmağına takmış hem bu parmağına takmış. Dur ben şunu yakalayayım da bu erkeklere altın takmak şeydir filan derken düşünürken ben namazı bitirirken daha o kaçtı gitti de şey yapamadım yani. Söyleyemedim. Muhterem kardeşlerim, Müslüman erkeklerine altın yüzük haramdır. İpek giymek haramdır. Altın yüzüğü varsa onu kullanmayacak, yani çıkartacak. Gümüş kullanabilir. Efendim, altın kullanması doğru değildir. Sonuncu hadis-i şerifi okuyup bitiriyoruz. Kâne yücillül abbâse izâlel veledi li vâlidihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcası Hazreti Abbas'ı. Öyle hürmet edip, öyle büyütür, öyle izzet ve ikram ile, saygıyla ona muamele ederdi ki, bir evladın babasına saygı gösterdiği gibi saygı gösterdi. Amcası Abbas'a. İslam dini, muhterem kardeşlerim, akrabalar arasındaki bağlara da çok dikkati çekmiş ve önem vermiştir. Mesela bir hadis-i şerif var, büyük ağabey baba makamındadır. İnsanın abisi babası makamındadır. O kadar kıymetlidir yani. Sonra amcasına, Peygamber Efendimiz babasına hürmet eder gibi saygı gösterip itibar ederdi diye şu rivayeti okudunuz. Sonra genellikle akrabayı ziyaret etmek, sıla-i rahim yapmak, evlerine, köylerine gitmek, ihtiyacı varsa onlara yardımcı olmak, hatırını kollamak, halaymış, teyzeymiş, amcaymış, enişteymiş, yengeymiş, her neyse, Peygamber Efendimiz tüm yakınlarını kollardı. Kendisine bakmış olan, küçükken hizmetinde bulunmuş olan kimseleri arar bulurdu, onlara hediyeler verirdi. Süt annesine vesaireye böyle çok güzel itibar eylerdi. Hiçbir yakınlığı ihmal etmezdi. Terk etmezdi, geride bırakmazdı Peygamber Efendimiz. Biz de akrabamıza özellikle dinimizden dolayı saygı göstereceğiz. Dinimizden dolayı saygı göstereceğiz. Çünkü onlar bizim akrabamızdır. Babamıza hürmet edeceğiz, amcamıza hürmet edeceğiz, yaşça büyüklerimize hürmet edeceğiz, ağabeylerimize hürmet edeceğiz. Küçüklerimizi seveceğiz, merhamet edeceğiz, acıyacağız. Büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere sevgi göstermeyen bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Yani şeyimiz, genel yapımız o olacak. Allah-u Teala Hazretleri her bakımdan İslam'ın güzel hasletleriyle, güzel adabı ile, güzel ahlakı ile ahlaklanmayı bizlere nasip eylesin. Ömrümüzü çok sevaplar kazanacak bir şekilde Rabbimizin rızasına uygun bir tarzda sürmeyi nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed'e faydalı olacak hayırlı işler yapmamızı nasip eylesin. Hayırlı uzun ömürlerle cümlemizi muammer eylesin. Vademiz yettiğinde sevdiği, razı olduğu kullar olarak Rabbimizin huzuruna yüzümüz ak, alnımız açık olarak varmamızı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife mal etmeli. وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا sallallahu teala aleyhi ve alihi ecmain tayyibin tahirin euzubillahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim lekad caekum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim fe in tevellev fekul hasbiyallah la ilahe illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين